z obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Syreny zawyły rano w Lubartowie na Lubelszczyźnie. Powodem był atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Na Florydzie drugi dzień amerykańsko-ukraińskich rozmów w sprawie planu pokojowego. Jesteśmy gwarantem obecności w Unii i NATO, mówił premier na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Polskie i natowskie samoloty myśliwskie zakończyły już działania w naszej przestrzeni powietrznej. Powodem alarmu były naloty rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Zaatakowano Kijów i obwód kijowski. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Lubartowie na Lubelszczyźnie o poranku zawyły syreny. Burmistrz poinformował, że zostały uruchomione po otrzymaniu informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rozmowy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie trwają na Florydzie. Ze strony USA prowadzą je wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Ze strony Ukrainy szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umierow i generał Andriy Chnatow. Ukraińcy nie zgadzają się na żadne porozumienie, które podważałoby suwerenność czy przyszłość demokratycznej Ukrainy. Amerykanie i Ukraińcy omówili najnowsze kontakty Waszyngtonu z Moskwą. Ustalono także wstępny zarys przyszłych gwarancji bezpieczeństwa oraz zakres zdolności odstraszania, jakie mają zapobiec ponownej rosyjskiej agresji. Obie strony podkreśliły, że jakikolwiek przełom będzie możliwy tylko wtedy, gdy Rosja pokaże realną gotowość do deeskalacji i zatrzymania zabijania. Delegacje wracają dziś do stołu, by kontynuować negocjacje. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jesteśmy gwarantem obecności w Unii Europejskiej i NATO, powiedział premier Donald Tusk na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu podkreślił, że póki koalicja jest u władzy, Polska będzie bezpieczna i nikt nie wyprowadzi jej z politycznego, cywilizacyjnego Zachodu. Coraz wyżej podnoszą głowę ci, którzy nawet nie ukrywają swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywają swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi szedł także prezydent Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział też rozliczenie wszystkich, którzy złamali prawo. My mamy w tej chwili najmasywniejszą akcję rozliczeń z ludźmi władzy, którzy nadużyli władzy w historii Polski. Każda władza musi odpowiadać za to, co robi przed narodem, wobec prawa. Premier podkreślił, że nie ma tu znaczenia przynależność partyjna. Klimat. Żywiec, Goczałkowice i Jastrzębie to miejsca dziś ze złą jakością powietrza. W Częstochowie, Katowicach i Nowym Targu jest ona dostateczna, a najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy Podkarpacia i Podlasia. Niecałe 14% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru. Przez cały dzień można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek przypomnienie mundialowe. Nasi piłkarze, jeśli przebrną przez baraże na Mistrzostwach Świata, zagrają w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją. W piłkarskiej ekstraklasie na rozpoczęcie 18 kolejki Lechia Gdańsk pokonała 5-2 Górnika Zabrze. Dzisiaj zagrają Arka z Motorem, Pogoń z Radomiakiem, Zagłębie z Widzewem i Piast z Legią. Lechia skoczyła w tabeli ze strefy spadkowej na 10 miejsce niczym wytrawny skoczek, a skoczkowie narciarscy będą dzisiaj od 14.45 rywalizować w zawodach Pucharu Świata w Wiśle. Z naszych zabraknie Kamila Stocha, który w kwalifikacjach znalazł się poza czołową 50. Szóste miejsce w biegu i strzelaniu biatlonowym Pucharu Świata zajęła wczoraj w sprincie Joanna Jakieła. Dzisiaj z równie dobrej strony będą chcieli się zaprezentować w Östersund panowie biatloniści. A reprezentacja piłkarek ręcznych zagra w kolejnym meczu Mistrzostw Świata. Dzisiaj o 20.30 starcie z Holandią. Kibice Formuły 1 czekają z wypiekami na twarzy na ostatni w sezonie wyścig. Losy mistrzowskie pomiędzy Norrisem Piastrym i Verstappenem rozstrzygną się w Abu Dhabi. Dzisiaj kwalifikacje od 15. Będzie też dużo siatkówki. W Plus Lidze w 10. kolejce zagrają m.in. lider Aluron Warta Zawiercie ze Ślepskim Malów Suwałki, czy Jastrzębski Węgiel z Asseco Resowią Rzeszów. W Tauron Lidze siatkarek pojedynek ŁKS-u Łódź z Chemikiem Police. A kolejny sport w Trójce o 17. Przejaśnienia i rozpogodzenia dziś na Podkarpaciu i zachodzie kraju. Miejscami głównie w pasie od Śląska po Warmię słabo opady deszczu i mrzawka. Wieczorem znów może pojawić się mgła. Na termometrach od 3 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek czwarty. Rabat i gratis, rata i strata, marża i mrzonka. Powtórzyła Pisia, by lepiej zapamiętać. Strzeż się, Pisiu, tych duetów. Dodała w duchu, a autor książki przedstawiał kolejne tezy. Fake i hate. Fake na niektórych sprawiał dobre pierwsze wrażenie, bo wydawało się, że mówił prawdę, taką serio prawdę najprawdziwszą. W rzeczywistości był kłamczuchem, co się zowie. Karmił się tym, że ludzie mu wierzyli, więc rósł i rósł, jak dobrze wykarmiony bobas. Nie był jednak ani deko sympatyczny. Nie wszyscy wiedzieli, że jak fake coś powie, to najpierw trzeba to sprawdzić u kogoś innego, koniecznie zaufanego. Jego brat, Hate, pozornie dbał o powszechnie cenioną wolność słowa, ale w rzeczywistości nie znał granic i umiarów w wyrażaniu opinii i bardzo solidnie przeginał. Obrażał, przeklinał, wysyłał ludzi na księżyc, choć ci wcale się tam nie wybierali. Fake i Hate też stwarzali pozory, zwłaszcza wobec najmłodszych. Towarzyszyła im przyśpiewka, stylizowana na przedszkolną, dzięki czemu sprawiała wrażenie niewinnej. Co tam, siostro, co tam, bracie, czy na pewno prawdę znacie? Zmyłka raz, drwina dwa, fake i hate, przyjemność ma. Żeby tego było mało, gdzieś między fejkiem i hejtem orbitował Like. Z natury optymistyczny i pozytywny z czasem zaczął spędzać sen z powiek wielu ludziom, bo jedni mieli go więcej, a inni mniej. Stał się więc przedmiotem zazdrości i obsesji. A jak Like wchodził we współpracę z fejkiem albo hejtem, to ci dwaj ostatni rośli w tempie ekspresowym do potęgi ósmej. Pisia przerwała notowanie. Odłożyła książkę i zamyśliła się. Przypomniała sobie bliźniaków, psich przyjaciół Boda. Nazywali się lokalny Benio i miejscowy Bunio. Byli pogodni, nie mieli złych zamiarów, robili dobre pierwsze wrażenie oraz każde kolejne. Świetnie dogadywali się z innymi psami, wąchając się z ciekawością i troską z przodu i z tyłu oraz z każdej innej strony, jeśli była taka potrzeba. Do tego nadzwyczaj obszernie i zupełnie szczerze machali ogonami, z radości. Takie duety to ja lubię, pomyślała dziewczynka i pogłaskała Boda tuż pod pyszczkiem. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salabę. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia tygodnia będą dla Państwa komentować Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Joanna Wichanowa, Lewica, po raz pierwszy. Witam tym bardziej serdecznie. Jakub Stefaniak, PSL. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Stały bywalec. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu. Chyba nie pierwszy raz już. Nie pierwszy raz. Pierwszy. Aha, no to też witam i pierwszy raz Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, drugi raz. Drugi raz, ale u mnie pierwszy raz w śniadaniu. Miniony tydzień to dwa szczyty na temat ochrony zdrowia. Najpierw szczyt rządowy, później szczyt prezydencki. Zobaczymy, czy coś od tych szczytów się poprawi, czy jest szansa na jeden szczyt i ponadpartyjne porozumienie w sprawie ochrony zdrowia Polaków. I awantura w Sejmie o weto prezydenta dotyczące rynku kryptoaktywów, czyli kryptowalut. Było tajne posiedzenie, na którym premier Donald Tusk miał przekonywać posłów, żeby odrzucili weto, ale jak się okazało, bezskutecznie, i od tego zaczniemy naszą rozmowę. Cytat z premiera Tuska. Najbardziej paskudna afera od 1989 roku. Mamy do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem, gdzie są i rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia. I to nie są wyobrażenia, tylko jest to wszystko wynik operacji i śledztw. Pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na polityczną promocję organizacji. Mają parasol polityczny. Czy Konrad Frysztak, czy rząd przygotowuje drugą ustawę? Premier zapowiedział, że w trybie natychmiastowym zostanie skierowana ustawa do prezydenta, żeby podpisał regulację rynku kryptowalut. Przypomnę tylko, że ta dyrektywa europejska powinna być wprowadzona do końca grudnia 2024 roku. Zanim pan Nawrocki będzie miał szansę wytłumaczyć się, naprawić swoje błędy, to będzie musiało się tą nową ustawą zająć Sejm, a później Senat. To jest strata czasu i trzeba jasno powiedzieć, od piątku każdy obywatel Polski, który zostanie oszukany na kryptowalutach, powinien pójść albo pod Pałac Prezydencki i tam oczekiwać zwrotu, albo do biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Ja, kiedy patrzyłem w piątek na prawą stronę sceny politycznej, to miałem nieodparte wrażenie, że tam siedzą już tylko i wyłącznie rosyjscy agenci. Ludzie, którzy z wielką radością, przysłuchując się najpierw tej części niejawnej, a później tej jawnej, mieli ogromną radość z tego, co mówimy o kryptowalutach, o tym, co jest zagrożeniem dla 3 milionów inwestorów w Polsce. I ja nie mam żadnych złudzeń. To jest coś, co jest Prawu i Sprawiedliwości Konfederacji po prostu najzwyczajniej potrzebne. A jasno trzeba powiedzieć, kryptowalutami na świecie zarządza pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset osób tymi rynkami, a w Polsce na kryptowalutach najlepiej zna się kilku posłów. I są to posłowie prawej strony sceny politycznej. Konfederacja, pan Witold Tumanowicz, czy na tym tajnym posiedzeniu Sejmu padło nazwisko Michała Mirgorodzkiego? To jest mężczyzna, który, Rosjanin, który miał według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizować grupę sabotażystów w Polsce pod nadzorem FSB i między innymi tenże Michał M. jako matematyk skonstruował całą taką operację przekazywania pieniędzy przez rosyjskie służby za akty dywersji w Polsce i w Europie w kryptowalutach. Czy premier wymieniał to nazwisko na tym tajnym posiedzeniu? Panie redaktor, naprawdę proszę mnie nie podpuszczać w tym zakresie. Nie jestem ministrem Żurkiem, który nie zna prawa w tym zakresie i nie mam zamiaru mówić, co padało albo co nie padało na tajnym posiedzeniu. No, Waldemar Żurek zdradził, że Waldemar Żurek rzeczywiście zdradził, że mówił Krzysztof Bosak, że bitcoiny są ryzykowne inwestowaniem. Mogę wyrazić opinię, że według mnie nie padło na tajnym posiedzeniu absolutnie nic, co nie mogłoby być publicznie przedstawione. Nic zaskakującego. Wydaje się, że powinniśmy rzeczywiście złożyć wniosek o odtajnienie tego posiedzenia, żeby opinia publiczna mogła sobie wyrobić zdanie na ten temat. I bardzo dobrze, to my popieramy taki wniosek i zobaczymy wtedy, tak naprawdę opinia publiczna będzie miała szansę zapoznać się z tymi rewelacjami Donalda Tuska, bo prawda jest taka, że Donald Tusk, wiedząc o tym, że mu nie idzie rządzenie, wiedząc to, jakie są problemy właśnie w opiece zdrowotnej, że NFZ jest bankrutem, musiał znaleźć sobie jakiegoś chochoła, z którym musi zawalczyć i akurat znalazł kryptowaluty, licząc na to, że kryptowaluty to jest rzeczywiście temat, który rzeczywiście większość Polaków nie rozumie tego rynku, więc łatwo jest straszyć kryptowalutami. Nikt nie ma obowiązku inwestowania na rynku kryptowalut. Tak, są to inwestycje ryzykowne, tak? Są to inwestycje także, które mogą mieć dużą stopę zwrotu, jak i oczywiście potencjalnie duże ryzyko straty z środków. To są, generalnie nie ma inwestycji, które gwarantują jakikolwiek zysk. Na tym polegają inwestycje, że wiążą się z ryzykiem utraty swoich pieniędzy. I zarówno na rynkach giełdowych, jak i kwestii finansowych. Ale mieliśmy w Polsce kilka afer finansowych, poczynając od skoków, gdzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał kilka miliardów wyłożyć dla oszukanych ludzi. Amber Gold i GetBack. To były te trzy afery, gdzie było tysiące Polaków poszkodowanych. I co stoi na przeszkodzie, żeby objąć, bo chcę powiedzieć, co jest w tej ustawie. Ustawa zakłada, że ten rynek kryptowalut będzie objęty kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i polskie reguły miały iść dalej niż wprowadzone w Czechach czy Słowacji. Między innymi chodziło o to, żeby KNF mogła na 96 godzin blokować rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe, a w tym czasie prokuratura mogłaby przedłużyć to nawet na 6 miesięcy. Czy Polacy nie powinni czuć się bezpieczni? Czy nie powinno być jakiegoś kontrolera nad rynkiem kryptowalut? Znaczy, żaden inwestor, w cokolwiek inwestując, nie powinien czuć się bezpieczny, ponieważ prawda jest taka, że bo wiąże się to z ryzykiem. Można stracić, można zyskać. Na tym polega inwestowanie. Więc nie ma też obowiązku. Ale właśnie. I kwestia jest taka, że w tym momencie już obowiązuje rozporządzenie MiCA, którego nie trzeba implementować, ponieważ obowiązuje wszystkie państwa Unii Europejskiej. Więc wystarczy wprowadzić zgodnie także z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego, który powtarzał po Konfederacji, żeby nie wprowadzać prawa unijnego w większym stopniu niż sama Unia Europejska o to oczekuje, czyli Unia Europejska plus zero. I to tutaj w tym wypadku, jeśli chodzi o tą ustawę, nie jest to spełnione, ponieważ właśnie miała to być ustawa najbardziej restrykcyjna, obowiązująca w Unii Europejskiej. Pan Łukasz Schreiber, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na to, żeby posłuchać premiera Donalda Tuska i odrzucić weto? Dobrze, to zacznijmy od tego, co powiedziała pani redaktor zupełnie na początku naszej dyskusji, bo myślę, że to jest jednak kluczowe. To znaczy tego powiązania tej dyskusji wczorajszej z sytuacją w służbie zdrowia. Znaczy, zauważmy, sekwencja wydarzeń była następująca. To, co wspominał przed chwilą pan poseł, wielki problem NFZ-u. Jak co roku? No, 10 miliardów, przepraszam, 10 miliardów cięcie wydarzeń. Na zaćmę. Zapowiedzi. Tak. I szukanie takich oszczędności, jak na zaćmę, na tomograf, na posiłki w szpitalach i tak dalej. To jest, wiecie państwo, bo to są abstrakcyjne sumy. Ale kryptowaluty. Rozmawiamy o kryptowalutach. Za chwilę będzie o tym szczycie, dochodzę do tego, tylko chciałbym jedną rzecz państwu uświadomić. 10 miliardów to jest 4 razy więcej niż przez ponad 30 lat zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Żebyśmy mieli skalę tych oszczędności. A w związku z tym, że to się pojawiło i to się pojawia, to jest taki stały manewr Donalda Tuska. Jest jakiś problem, a on w te problemy wpada czasem z powodu lenistwa, czasem z nieudolności, czasem z tego, że no, jakichś tam obiektywnych czynników, czasem na własne życzenie, to wyszukuje tematy zastępcze i stara się podzielić opinię publiczną, podzielić polityków i podzielić społeczeństwo przede wszystkim. I tak samo jest tutaj. No, jak moglibyśmy, znaczy teraz pyta pani, dlaczego nie poparliśmy Donalda Tuska? No, pani redaktor, jak można znaczy, to posiedzenie Sejmu, jeżeli miałoby na celu osiągnięcie no właśnie tego, to no, delikatnie mówiąc, no, premier starał się zrobić wszystko, aby wyszło odwrotnie. To znaczy, no, on właśnie przekonał, mam wrażenie, nas absolutnie co do tego, że nie można, że, i utwierdził w przekonaniu, że zrobiliśmy słusznie i że prezydent postąpił słusznie. Znaczy ta propaganda w zderzeniu, która została obnażona przez ministra Zbigniewa Boguckiego, myślę, że dlatego zasługuje rzeczywiście, aby Polacy zobaczyli, co tam się panie działo. Panie pośle, a czy na tym posiedzeniu zamkniętym padła nazwa firmy Zonda Krypto, która sponsorowała konferencję CPAC w Rzeszowie, tuż przed drugą turą wyborów, gdzie był obecny prezydent Karol Nawrocki, wtedy jeszcze kandydat obywatelski. Pani redaktor, ale właśnie pozbawienia wolności. Kandydat obywatelski PiSu. Bardzo proszę, nie będę w to wchodził. Jeżeli cokolwiek należałoby wykropkować z tego posiedzenia, to właśnie ewentualne nazwy kilku osób czy kilku firm, które by padały. I to wszystko, cała reszta, to tak naprawdę, jak już powiedział pan poseł Witold Tumanowicz, to są tak naprawdę rzeczy absolutnie znane opinii publicznej. Spektakl, a sama ustawa, wiecie państwo, ja oczywiście doskonale to rozumiem. Przeciętny Polak nie jest w stanie przeczytać 120-stronicowej ustawy i jeszcze dobrze ją zrozumieć. Ale poseł, mam nadzieję, że jest w stanie przeczytać. 3 miliony, no tak, ale ja mówię o otworzeniu wokół tego tematu jakiegoś zamieszania. To jest szereg nadregulacji, jest szereg ryzyk związanych z tą ustawą i to nie chodzi o to, że nie można żadnej ustawy przeprowadzić. Prezydent zresztą zapowiedział, że przedstawi Sejmowi, przedstawi Wysokiej Izbie takie rozwiązania regulujące. Natomiast ta ustawa de facto, no, od opłaty nadzorczej, która tam jest wprowadzona, przez rzeczywiście regulacje, które są niespotykane w innych krajach Unii Europejskiej. No, do czego to wszystko doprowadzi? To wszystko, jak łatwo blokowanie domen i tak dalej, to co tam jest. Chaos prawny, zmiana 30 ustaw. Jak wszyscy się domyślamy, to doprowadzi do pewnie wycofania tych firm z Polski, przeniesienia ich często za granicę, sprowadzenia sytuacji, w której właśnie obywatele będą w dużo gorszej, polscy obywatele, ci, którzy chcą, no, inwestować, w dużo gorszej sytuacji, ale rzeczywiście podkreślmy jeszcze jedno na użytek tej dyskusji, że to jest bardzo ryzykowny, no bardzo jak bardzo, ale ryzykowny na pewno instrument i na pewno ja w roli lobbysty jego, nawet w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, się ustawiać nie będę. Natomiast Jarosław Kaczyński powiedział, że zakazałby kryptowalut. No, dobrze, każdy ma prawo, także chyba prezesowi Prawa i Sprawiedliwości pani nie odbierze do swojego zdania. Natomiast ja bym chciał poprosić państwa, zwłaszcza jak słuchałem przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. No, nie opowiadajmy jako politycy różnego rodzaju głupot odnośnie tego rynku, bo później się ludzie z nas śmieją i wszystkich wrzucają do jednego worka, jak to politycy nie mają zielonego pojęcia o tym rynku. I to, co panie pośle, ale to jest prawda. Ale czy to nie jest prawda, że płacą rosyjskie służby dywersantom? Ale pani redaktor, błagam. O tym nie mówię. Ale oczywiście premier wczoraj nie był w stanie wymienić żadnych artykułów i żadnych rozwiązań szczegółowych tej ustawy, które by na to wskazywały. To po pierwsze. A po drugie, wie pani, to, że ktoś korzysta z tego, to tak jakbyśmy zakazywać mieli, nie wiem, samochodów, bo one też służą. Waldemar Żurek poinformował, że w prokuraturach toczy się 5824 śledztwa się toczą, dotyczące wyłudzeń na polskich obywatelach w związku z kryptowalutami. W 107 sprawach prokuratura dokonała zabezpieczeń na kryptowalutach na 29 milionów złotych. Joanna Wicha, Lewica. Co teraz będzie się działo z tym rynkiem kryptowalut? Kiedy będzie nowa ustawa? Wracając do jakby początku tej dyskusji, bo muszę to powiedzieć, bo to też nie wybrzmiało. Ja tutaj sama siebie zadziwiłam, ale muszę się zgodzić wyjątkowo z panem prezesem Kaczyńskim, bo uważam, że rynek kryptowalut to nie jest rynek pierwszej potrzeby naszych obywateli i naszych obywatelek w kraju, że jest naprawdę wiele innych rzeczy, które są niezbędne, ale jeśli już mają być kryptowaluty w Polsce, to należy ten rynek uregulować. I nie ma tych regulacji w tej chwili. I wiemy o tym wszyscy, także prawa strona. Mamy już w tej chwili za rok czasu do tyłu, jeśli chodzi o tą regulację, jeśli chodzi o prawo unijne. Za chwilę będą nam naliczane kary, może już są naliczane, tego akurat nie wiem. No w każdym razie, w tej chwili na rynku kryptowalut w Polsce mogą inwestować wyłącznie firmy zagraniczne. Ta ustawa, jeżeli już się zgadzamy na to, że te kryptowaluty są u nas, ta ustawa zupełnie, ponieważ nie ma regulacji, wyklucza polskie rynki, tak? Polskie firmy, które chcą tymi kryptowalutami handlować, chcą nimi jakoś tam obracać. I teraz tak, jeżeli nie będziemy mieli tej ustawy, nie będziemy mieli tych regulacji, to po pierwsze, nadal będą te nadużycia, o których pani redaktor przed chwilą powiedziała, że jest ileś tam 800 ileś wniosków, tak, dotyczących nadużyć związanych... 5824. Przepraszam, właśnie, no, tak, dokładnie tak. To jest bardzo dużo, czyli to są konkretne osoby czy firmy, które zostały przez te firmy zagraniczne handlujące kryptowalutami oszukane na tym handlu tą jednostką płatniczą. Kolejna rzecz to jest taka, że tutaj pan prezydent, uzasadniając to swoje weto, mówi o tym, że no, nie możemy się zgodzić z tymi zapisami ustawy, bo KNF jest generalnie przeciwny kryptowalutom. Jest tutaj jakby stroną. No, i nawet jest taki tutaj cytat: KNF nie jest odpowiednim organem nadzoru z powodu negatywnego stosunku do kryptowalut. No więc muszę powiedzieć, że w ustach pana prezydenta to nie są dobre słowa, bo nie można w taki sposób tutaj oceniać jakby wartości ustawy na podstawie tego, co KNF powiedział lub nie powiedział, co myśli. KNF powinien mieć i zapisane w tej ustawie i ma jasne swoje prawa i obowiązki wobec tej ustawy i tego handlu tymi kryptowalutami. I tutaj to, czy KNF się podoba, czy nie podoba, że są kryptowaluty, to tak jak mnie. Ja mogę powiedzieć, że ja bym wolała, żeby ich nie było. Ale prawo jest prawem. Jeżeli te kryptowaluty u nas będą, to należy je uregulować, tak, żeby rzeczywiście żadne... No nie ma tych regulacji. Nie ma tych regulacji. Żeby nikt... No, kryptowaluty są, ale są tak jak jeszcze... Dobrze, pan mnie prowokuje do tego, żeby jednak bardziej politycznie niż po ludzku. No więc kryptowaluty są, handlują tymi kryptowalutami głównie wschodnie rynki, wpływ wpływów rosyjskich, dezinformacja, wydawanie pieniędzy na to, żeby destabilizować naszą sytuację polityczną. I o tym między innymi była mowa już na tej jawnej części. Strona rządowa podaje, że 600 tysięcy osób, 20% uczestników tego rynku zostało oszukanych. Jakub Stefaniak, czy prezydent Karol Nawrocki uległ lobbingowi firm handlujących kryptowalutami i dlatego zawetował, że na przykład właśnie jedna z giełd sponsorowała konferencję SIPAC przed drugą turą wyborów, na której był zarówno prezydent Duda, jak i prezydent Nawrocki? I czy uległ też lobbingowi Sławomira Mencena, który w oświadczeniu majątkowym przyznaje, że ma prawie 13 milionów w bitcoinach, a napisał na X-ie, że prosił prezydenta podczas osobistego spotkania o weto? No to jest bardzo dobre pytanie, ale to chyba raczej pytanie do pana Boguckiego albo obecnego tutaj pana ministra, nie do mnie. Pytam. Natomiast na pewno wydaje mi się, że sprawa budzi wiele wątpliwości i tych pytań jest o wiele, wiele więcej. Ubiegła mnie trochę pani redaktor, bo nie ukrywam, że chciałem zacytować pana prezesa Kaczyńskiego, który faktycznie powiedział, cytuję dokładnie, że kryptowalutami się nie zajmuje, ale osobiście uważa, że powinny być zakazane. No ja może się nie do końca zgodzę, że powinny być zakazane, dlatego że wszystko jest dla ludzi. Natomiast trzeba sobie zdać... Ale z umiarem i z rozsądkiem. Właśnie. No, tak. Trzeba sobie zadać pytanie, jaka dzisiaj jest rola państwa? Państwo, odpowiedzialny rząd powinien dbać o to, żeby zabezpieczać interes obywateli, tych, którzy są w danej relacji. No, kontrahenckiej słabsi. W relacji giełda bitcoinowa czy giełda kryptowalut przeciętny nomen omen Kowalski, no chyba ten Kowalski jest słabszy, a nie giełda. Więc trudno się dziwić, że państwo chce regulować w sposób taki i dawać takie bezpieczniki, które będą dawały jakieś przynajmniej podstawowe poczucie bezpieczeństwa obywatelowi. Jeżeli dodamy sobie do tego jeszcze argument chociażby taki. I tu się chyba wszyscy zgodzimy bez względu na to, jakie formacje reprezentujemy, że kryptowaluty są wykorzystywane także w szeroko rozumianej wojnie hybrydowej, to może warto jednak, zamiast wyzłośliwiać się politycznie, zastanowić się, czy te nadregulacje, których de facto nie ma, tylko bardziej bezpieczniki włożone może jeszcze bardziej niż w innych krajach, nie są z naszego punktu widzenia bezpieczeństwa i też geopolitycznego położenia właściwe. I teraz tak, argumenty, które pojawiały się w tej wczorajszej przepychance, było ich strasznie dużo, ale no bardzo łatwo je zbić, bo jeżeli pan Bogucki mówi, że napiszmy jeszcze raz ustawę przez 3 tygodnie, no to mieliście państwo szansę, jako mówię do prawej strony, żeby uczestniczyć w tym procesie, bo ustawa już jest, więc po co to pisać? Druga rzecz, no oczywiście kwestia tego udziału, czy też partycypowania w kosztach prawicowego kongresu giełdy też budzić może wątpliwości. Jeżeli chcemy być transparentni w całym tym procesie, to absolutnie to też powinno być wyjaśnione. Natomiast, no, szanowni państwo... Ale pan jest wiceszefem kancelarii premiera. Czy zostanie ujawniona treść tego posiedzenia? Bo opinia publiczna, skoro to jest sprawa, jak premier mówi, najgorsza afera po 89 roku, to dlaczego opinia publiczna nie może mieć dostępu do tego, co padło rzeczywiście na tym posiedzeniu? Tak jak mówił pan poseł Schreiber, że można wykropkować nazwy firm. No to na pewno nie będzie moja decyzja, ale myślę, że jeżeli faktycznie są tam, są takie oczekiwania społeczne i jeżeli nie będzie tam informacji, które w jakikolwiek sposób byłyby, no nie wiem, to pan tego to wie, nasi obywatele tego nie wiedzą, ale znaczy, ja tak uważa, ale dokładnie, a poza tym umówmy się, że niech najpierw to ocenią eksperci, niech to ocenią odpowiednie służby. Pan jest wtedy, pewien, że chcecie odtajnić to posiedzenie? Wtedy, ale to ma być wtedy pani decyzja. Jeśli pani mnie pyta o to, czy obywatele powinni wiedzieć, jak ten proces przebiegał i jak transparentnie przedstawić wszystkie etapy pracy nad tą ustawą i w ogóle sam problem, tak? Sam problem, czy też istotę sprawy kryptowalut, to jak najbardziej tak. No i też pozostaje pytanie, jaka jest skala tego problemu. Ja rozumiem, że są dane Instytutu Ekonomicznego mówiące o tym, że 3 miliony osób inwestuje w kryptowaluty. Natomiast szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak tu siedzimy, no może oprócz przedstawicieli Konfederacji. Ja na przykład osobiście ja nie znam kogoś, kto w te waluty inwestuje. Absolutnie. No dobrze, no to pytanie, jaka jest skala. Wiemy na pewno, że 600 tysięcy osób zostało po... ale ja nie mówię, nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na posłach. Jest 460, mamy całe społeczeństwo i trzeba się zatroszczyć o dobro obywateli, a nie tylko posłów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię... Ale już kropka i teraz, teraz pan Karol. Ale nie ma obowiązku inwestowania w kryptowalut. Ja tego nie powiedziałem. Pan i też proszę mnie posłuchać dokładnie, żeby to wybrzmiało. To nie jest kwestia tego, że ja się nie zgadzam z prezesem. Nie, ja się nie zgadzam z prezesem Kaczyńskim, który mówi, że kryptowaluty, podkreślam, powinny być zakazane. Nie, one nie powinny być zakazane, ale powinno być zakazane. Zanim pan zwrócił uwagę moją, to pan minister Karol Rabenda. Czy prezydent uległ lobbingowi tutaj, zarówno posła Mencena, jak i firmy tej, o którą pytałam? Jeśli chodzi o ustawę odnośnie ograniczenia kryptowalut w Polsce, to ona została zawetowana, bo jest złą ustawą, bo jest po prostu źle napisana i tyle w tym temacie. W którym miejscu? Ale co się powinno zmienić w tej ustawie, żeby strona rządowa wiedziała? Pani pozwoli mówić, bo nie będę mówił, albo... Prawda jest taka, że ta hucpa polityczna, którą rozkręcił pan Donald Tusk, właśnie jest po to, żeby pani redaktor mogła robić wrzutki medialne, posłów koalicji prosić o przeczytanie przekazów dnia i żeby obywatele zajmowali się tą sprawą wydumaną, a nie... No pan to nic innego nie używa jak przekazy dnia. Pan chyba zdania od siebie nie umie powiedzieć, ale dobrze, to jak pan chce w złośliwości, to możemy w złośliwości. Ale bardzo przepraszam, bez argumentów Więc jeśli mówimy tu o tej ustawie, to ona jest źle napisana z kilku podstawowych powodów. No, te kwestie regulacyjne, z którymi mamy do czynienia w związku z implementacją prawa unijnego, to one często w Polsce występowały przez lata i to jest tak zwany problem tego UE plus 0, plus 1, plus 5 albo minus 1. No niestety, ale te implementacje są w różnych krajach Unii Europejskiej różnie wprowadzane do prawa krajowego, a jeśli jesteśmy we wspólnocie gospodarczej, ten przepływ kapitału, ludzi, pracy i tak dalej funkcjonuje, chociaż to wiemy, że z pewnymi zastrzeżeniami, no to jeśli dany kraj wprowadzi większe restrykcje, no to ten biznes ucieka do innego kraju, a zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z biznesem, no, który jest w sferze internetowej, wirtualnej, czy jakiej nie nazwiemy, więc jeśli chodzi o te regulacje, to one są złe, bo po pierwsze by przynosiły negatywne skutki dla gospodarki, a jeśli chodzi o kwestie bezpiecznościowe, po prostu by nie działały, więc dlatego ona została zawetowana i jeśli dzisiaj pan premier Donald Tusk się obudził i tam zobaczył, że coś złego, strasznego się dzieje, to jest otwarte pytanie, co robił przez 2 lata, znaczy, rozumiem, że spał, rozumiem, że rząd w ogóle liczył na to, że w sumie nic nie będzie musiał robić, bo będzie zajęty sobą, a wybory prezydenckie nie poszły po ich myśli, więc teraz w panice poszukuje tematów zastępczych, żeby nie mówić właśnie o służbie zdrowia, o gigantycznym zadłużeniu, które nigdy nie były spotykane w trzeciej RP i to jest naprawdę sytuacja skandaliczna. I tylko dlatego dzisiaj od pół godziny rozmawiamy o czymś, co de facto w zasadzie nie istnieje. Bo no istnieje, było weto prezydenta problem... w tej sprawie. No dobrze, ale pani jest przyklejona do pewnego hasztagu, czy jak to w wirtualnym ale języku. Ale proszę pana, ja nie jestem naprawdę. Dobrze, ale ja państwo nie tu są niemili dla pana prezydenta. Pytamy pana, zadajemy panu pytanie. Więc jeśli pani chce ode mnie odpowiedzi, no to proszę pozwolić mi mówić. Ale proszę bardzo, pan już mówi, więc tylko jeśli... proszę nie mówić, do czego ja jestem przyklejona, więc bo nie jestem do niczego przyklejona. Próbuje pani robić tą sklejkę, tak samo jak strona rządowa i to jest faktem. No jeśli, proszę pana, czy była konferencja był kandydat obywatelski, gdzie dostał poparcie między innymi konserwatystów amerykańskich, którą sponsorowała firma Zonda Krypto, czy nie było takiej konferencji? Żeby właśnie prowadzić, żeby pan nie odpowiedział takie na pytanie. Fakty medialne, które żyją swoim życiem, a nie mają pokrycia rzeczywistości. Ale co to znaczy fakt medialny? No jeśli pani nie wie, co to są fakty medialne, no to jakby to nie nie jest mój problem. Ale to jest fakt rzeczywisty, że ale może pan słuchaczom naszym nie tłumaczy, skoro pan nie ma szacunku do mnie, to może pan chociaż słuchaczy szanuje. Ale jaki ma pani, bo rozumiem, że jest kreowana taka narracja, że są nie, jakieś pytam pana, czy była taka konferencja, siły, którą Zonda Krypto sponsorowała. Nie wiem, na pana prezydenta, na nie wiem, tą czy inną partię. Znaczy ta ustawa po prostu jest zła. Dobrze. Prowadza nie dowiemy się. Skutki, a pozytywnych z niej nie ma. Jeśli rząd, Frysztak, jeśli przechodzimy rząd do ochrony wprowadzi zdrowia. Dobrą ustawę, to ona będzie podpisana, tak jak wiele ustaw, które podpisuje pan prezydent, które nie budzą kontrowersji i tyle. Adwocem Konrad Frysztak. Wejdźmy poza zarządzanie kryzysowe Pałacu Prezydenckiego, który ewidentnie popełnił duży błąd i tym błędem było zawetowanie ustawy. To, co pan mówi, panie radny, to jest nic innego, jak dzisiaj próba łatania dziur, które sobie wytworzyliście. Czy dziurę to macie w budżecie gigantyczną? Nie mamy dziury, za to wy macie duży problem, bo po pierwsze opowiedzieliście się przeciwko... Oczywiście, że jest dziura w budżecie. Opowiedzieliście się przeciwko Polkom i Polakom i ich bezpieczeństwu. Pan i pana koledzy, a przede wszystkim pana koledzy opowiadają, że pan prezydent w ciągu 2 tygodni, panie ministrze, bo to taki termin padł, wytworzy nową ustawę. Więc ja powiem wprost, albo musicie przepisać naszą ustawę, albo tę ustawę napisali dla was już jacyś lobbyści. I to jest odpowiedź, na którą... Pytanie, na które ja chcę uzyskać od was odpowiedź. Kto wam pomaga w podejmowaniu szkodliwych decyzji dla Polek i Polaków, a być może decyzji, na których zarabiają kolesie? Czyli co są kolesie? To jest również pytanie do pana. Ja za to wiem jedno. Pani redaktor, jeśli pani jest sytuacja, pozwoli, to ja od razu odpowiem. Sytuacja dzisiaj wygląda tak. Byli na nagraniu, na którym pan był bohaterem i z którego musiał się pan tłumaczyć. Więc proszę ostrożnie z takimi zarzutami, bo to są insynuacje. Oczywiście jesteśmy już przyzwyczajeni, ale niestety to wy macie problem z uczciwością. Więc jeśli pan chce się tak przekrzykiwać, to możemy. Za chwilę mówi pan. Ja rozumiem, minister, że jak pan został celnie trafiony, to ma pan taką reakcję ad persona. Wie pan, ja w przeciwieństwie do pana mam czyste sumienie i nie musiałem się z niczego tłumaczyć. Być może z czegoś będziecie musieli tłumaczyć się wy przed Polkami i Polakami, i a tym czymś są kryptowaluty. Nie, zostałem złapany w pół zdania, więc oczywiście, że jest dziura budżetowa. To byłem w trakcie pewnej wypowiedzi. Panie radny, wie pan doskonale, że Karol Rabenda jest ministrem w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Panie radny, to jest najwyższa funkcja pochodząca z wyboru. Panie radny, pan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj rynek ten jest całkowicie nieuregulowany. Niestety jest to konkretny przykład. Pobudka. I po raz drugi prezydent naszego kraju, poprzednim był świętej pamięci Lech Kaczyński, nie współgra z rządem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przypomnę, pan Karol Rabenda chce się odnieść do tego? Sytuacją były skoki. To jeśli mówi o bezpieczeństwie finansowym Polaków poseł, który jest w formacji Donalda Tuska, podczas której doszło do największej afery finansowej, czyli Amber Gold, i wiemy, że byli tam zamieszani ludzie z otoczenia Donalda Tuska, ludzie, którzy szukali kontaktu z jego rodziną. Znaczy, pani pozwoliła mi skończyć zdanie, ja już nie będę więcej mówił, jeśli pani tego nie chce. Jeśli mówi to polityk z formacji Donalda Tuska, która jest jakby odpowiedzialna w jakimś sensie za brak nadzoru, kiedy wybuchła afera Amber Gold, no to jest plucie Polakom w twarz. No przepraszam, no jakby nie ma większej formacji niż Platforma Obywatelska, która przez lata przymykała oczy na różnego rodzaju malwersacje finansowe w Polsce. No i tego nie da się obronić. Znaczy ja rozumiem, że jest zapotrzebowanie polityczne, żebyśmy właśnie już teraz 40 minut rozmawiali o tym wecie, bo nie chcemy rozmawiać. Przepraszam bardzo, ale szanowni panowie, tu już mam wrażenie, że merytorycznie wyczerpaliśmy temat. Nie chcecie o tym mówić, nie chcecie to zakrzyczeć, panie redaktorze, przekaz dzisiaj taki medialny prawej strony jest analogiczny taki, jaki był przy skokach. Dobrze, ale no właśnie, i teraz rozmawiamy o kryptowalutach. To już było poruszone. Przechodzimy do ochrony zdrowia. Dwa szczyty były w minionym tygodniu. Najpierw szczyt rządowy, później szczyt prezydencki, na który mimo zaproszenia nie poszła pani ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Był obecny wiceminister. Mamy dziurę 14 miliardów złotych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani ministra Sobierańska-Grenda powiedziała, powiedziała w jednym z programów, że ta dziura wynika z tego, że mniejsza składka wpływa do budżetu NFZ-u. Premier powiedział, że nie będzie podwyżki składki, a w przyszłym roku prognozowana dziura budżetowa to 23 miliardy. I przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, który notuje tutaj pracowicie, co zrobicie z... Muszę zanotować te głupstwa, które pan radny powiedział. Czy jest jakiś... Dobrze, ale pan, czy jest, ale nie, ja bardzo jaka, proszę, przepraszam bardzo, ale panowie, dopraszaliście się, żebyśmy rozmawiali o zdrowiu. Teraz już tak jest. Koniec tematu kryptowalut, zdrowie. Ale może czy rząd ma jakiś pomysł, co zrobić, żeby co roku właściwie w listopadzie, grudniu szpitale nie zamykały się dla pacjentów i nie mówiły chorujcie od stycznia, bo już mamy wyczerpane limity. Od kwietnia czasami. Warto podkreślić, że szpitale będą przyjmowały i przyjmują pacjentów wszystkich do 31 grudnia włącznie. No nie przyjmują, na przykład w Kielcach szpital nie przyjmuje pacjentów, bo mówi, że to są rzeczy, które są wyjaśniane przez, zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlaczego w niektórych przypadkach takie decyzje są podejmowane? Warte podkreślenia, że Narodowy Fundusz Zdrowia z sytuacją, którą mamy w tej chwili, mierzy się każdego roku, ale i tak te nadwykonania zostaną zapłacone. Wydatki na ochronę zdrowia w ostatnich latach, ja sobie tutaj przygotowałem dane, 2023 rok 185 miliardów, 2024 211 miliardów. W tym roku na ochronę zdrowia wydamy 237 miliardów, a według prognozy w przyszłym roku 240 miliardów. 8 miliardów. No właśnie, wydajemy coraz więcej rosną, i co roku są te same problemy. Bo trzeba jasno powiedzieć. Po pierwsze, to jest coś, co zostało nam po poprzedniej władzy. To są przesunięte wydatki z budżetu państwa do NFZ-u. To są podniesione wynagrodzenia. I ja, żeby było jasne, nie jestem przeciwko podwyżkom wynagrodzeń w sferze szeroko pojętej ochrony zdrowia, ale to nigdy nie zostało urealnione po stronie wydatków państwa. To była ustawa, która wydaje, ale nie ma odzwierciedlenia w budżecie. Wydatki, które pochodziły na leki, na ratownictwo medyczne, przesunięte z budżetu państwa do NFZ-u, więc siłą rzeczy tych pieniędzy w NFZ-cie później brakowało. I my musimy przeprowadzić reformę zdrowia. Kolejną, ja już o tych reformach odkąd żyję, to pamiętam, że każdy rząd jakąś reformę zdrowia musi przeprowadzić, ale żeby to przeprowadzić, to musimy też powiedzieć o tym, co już udało się zrobić. Udało się na przykład finansować in vitro, udało się sfinansować procedury leczenia endometriozy. To są rzeczy, których dotychczas w budżecie nie było, które też wpływają na ten wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. My sobie z tym doskonale poradzimy. Będziemy niestety wydawać więcej. Musimy też pewnie wycenić pewne kwestie świadczeń medycznych. Po raz kolejny zrobić kwerendę, jak one są wydawane, bo to też jest płaszczyzna, powiedzmy sobie wprost, pewnego działania lobbingowego różnych specjalistów w danym zakresie. Tak, no, pani tak patrzy podejrzliwie, ale niektóre procedury medyczne są wyceniane lepiej, inne gorzej, mimo tego, że nakłady na te procedury są na przykład różne. No, swego czasu o tym pytałem w poprzedniej kadencji, czy pan minister ówczesny wie, ile płacimy za procedurę porodu naturalnego, ile za procedurę porodu cesarskim cięciem. Te procedury były... Ale teraz jest wasza minister procedury, i co, ona też ulega lobbingowi? Tego nie powiedziałem. Te procedury są wyceniane każdego, są przeglądane i wyceniane. Ja również zwracałem uwagę na pewne procedury medyczne, które powinny być inaczej wycenione. Ale pan mówi, że będzie reforma. Dwa lata rządów minęły i co, kiedy ta reforma będzie? Za dwa lata są wybory. Ona jest postępująca. Dobrze. Joanna Picha. Ja nie powiedziałem, że to ma być jedna wielka nowa ustawa, dobrze, tylko powiedziałem, że ta reforma jest czymś, o czym słyszymy każdego roku. Dobrze, każdego Joanna dnia. Wicha, coś się zmieni od tych dwóch szczytów? Pielęgniarka... Jest takie hasło rządowe, robimy, nie gadamy. I uważam, że trzeba rozmawiać i uważam, że dobrze, że są te rozmowy. Ale tak jak pan, dobrze, rozmawiać, że ministra nie poszła do prezydenta? Tak jak, już zaraz odpowiem. Bo tak była jak, na posiedzeniu tak jak Sejmu. Pan poseł, tak, pan, tak jak pan poseł powiedział. Ale nieważniejsze było spotkanie u prezydenta? Przecież pani ministra nie jest posłanką, co była na początku. Jak jest informacja rządu, to chyba musi być i pani minister. Nie, może być też wiceminister. Tak, jak, tak jak pan poseł powiedział, ja się też z tym zgadzam, jako właśnie już wywołana pielęgniarka, ja pracuję od 86 roku w ochronie zdrowia, 96 roku jestem w związkach zawodowych i naprawdę obserwuję dosyć aktywnie tą sytuację, nawet aktywnie uczestniczę, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, uczestniczyłam też w różnych protestach i to nie jest tak, że ani że za tego rządu przez te dwa lata nagle się zrobiła dziura budżetowa i zabrakło pieniędzy. Nie jest też tak nawet, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości owa dziura się pojawiła, bo zawsze brakowało pieniędzy na ochronę zdrowia, po prostu odkąd pamiętam. Zawsze brakowało pieniędzy na ochronę zdrowia. I proszę państwa, moim zdaniem trzeba, żeby wybrzmiały dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, nie można oszczędzać na pacjentach. Po drugie, nie można oszczędzać na pracownikach. Bo oprócz tego, tych dwóch szczytów, o których tutaj pani powiedziała, są jeszcze rozmowy trójstronne dotyczące no właśnie uposażeń w ochronie ale zdrowia. Ale jeśli czterech lekarzy w jednym właśnie ze szpitali zarabia 10 milionów rocznie, to już, chyba jest coś nie tak z tymi wynagrodzeniami. Już chcę do tego nawiązać właśnie. I też ja na przykład nie mogę się absolutnie zgodzić z tym, że mamy tutaj zmieniać w tej chwili sposób wynagradzania pielęgniarek czy osób, które pracują w zawodach niemedycznych, a zostawić w spokoju te właśnie absurdalne absolutnie zarobki lekarzy na kontraktach, tylko trzeba to uregulować. Ja nie mówię, że mamy zabronić lekarzom pracować na kontraktach. Ich prawo, ich wybór, chcą, niech pracują, ale musi być jakiś limit zarobków. Uważam tak, dlatego, że jeżeli tego nie będzie, to ten budżet nigdy się nie zbilansuje, bo po prostu są to nieprawdopodobne kwoty. I teraz jeszcze jedna rzecz. Od tylu lat, od kilkudziesięciu lat opieramy się na finansowaniu ochrony zdrowia najpierw tylko ze składki zdrowotnej, teraz dokłada się jeszcze do tego budżet państwa. Ta hybryda, jak widać, też się nie sprawdza. Więc chyba trzeba otworzyć szeroko oczy i umysły, że jest jakaś potrzebna zmiana. I tą zmianą chociażby mógłby być proponowany przez Lewicę. Już w zeszłym roku minister Konieczny o tym mówił. Podatek zdrowotny, który byłby sprawiedliwym dokładaniem się do ochrony zdrowia. Ale składka zdrowotna, też jest formą podatku. Pani redaktor, tak, ale głównie dokładają się do ochrony zdrowia płatnicy PIT, a płatnicy CIT niekoniecznie, to znaczy dokładają się, ale proporcjonalnie dokładnie tyle samo, co płatnicy PIT. I kropka. I czas kropka. Najwyższy. Nie, bo ja mało proszę mówię. Bardzo. Proszę mi dać jeszcze jedno zdanie powiedzieć. I czas najwyższy, żeby te ogromne firmy, te ogromne przedsiębiorstwa też się dokładały tak samo, dlatego że to nie jest tak, że tylko w prywatnej ochronie zdrowia te osoby się leczą, bo je na to stać, bo na koniec, kiedykolwiek są jakiekolwiek komplikacje, i tak lądują w publicznej ochronie zdrowia, ale też chcę, żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że chcemy ten ciężar opłat za ochronę zdrowia składać na małych przedsiębiorców, bo mali przedsiębiorcy przy podatku zdrowotnym będą dokładnie płacić tyle, ile płacą. Bardzo długie dziękuję zdanie. Ja proszę o dyscyplinę, bo chciałabym, żeby w części radiowej wszyscy uczestnicy dyskusji się wypowiedzieli. Jakub Stefaniak, czy powinien być prowadzony górny limit zarobków dla lekarzy? Oczywiście w publicznej ochronie zdrowia. Tak. Wie pani co, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby komukolwiek zabraniać dużo zarabiać, bo jeżeli ktoś dużo pracuje, to powinien zarabiać godnie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja też jakby mam znajomych w środowisku lekarskim i nawet oni sami niekiedy stwierdzają, że ich zarobki są już nieraz nieprzyzwoicie wysokie. Więc dzisiaj trzeba by było sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe. Po pierwsze, czy tak jak tutaj siedzimy wszyscy, bylibyśmy w stanie podpisać się pod taką deklaracją, bez względu na to, kto będzie rządził za 2 lata, za 6 lat, że jeżeli ruszymy z tą reformą, o której mówił pan poseł Frysztak, tą gigantyczną reformą, to nikt po 4 czy 2 latach, po 1 czy 2 kadencjach nie wywróci tego do góry, tak jak było z gimnazjami, bo wtedy do niczego nie dojdziemy. Żeby przeprowadzić skuteczną reformę, i to wszyscy wiemy, potrzebujemy wielu lat, nie tylko jednej kadencji. I być może to jest główny problem, że nikt nigdy nie siadł do stołu i zanim nie rozpoczął merytorycznej dyskusji na temat tego, jak ten system ma wyglądać, to nie podjął takiej decyzji wspólnie. Ale to zostawmy, bo dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z tymi dwoma szczytami, tu chciałbym się odnieść do tego argumentu, czy też przytoczonego pytania przez panią redaktor, dlaczego nie było pani minister. No, absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby deprecjonować pana ministra Maciejewskiego, który uczestniczył w szczycie prezydenckim. Znam go osobiście, współpracuję z nim jako sekretarz do spraw parlamentarnych. Jest to bardzo kompetentna osoba. Poszedł tam nie dlatego, że takie było widzimisię, tylko dlatego, że był wyznaczony do tych zadań i świetnie sobie na tym szczycie poradził. Natomiast jeśli państwo słuchali ale wie pan tego... Co, ale przed chwilą pan mówił o tej zgodzie ponadpartyjnej. I jeśli prezydent zaprasza ministra polskiego rządu na szczyt dotyczący ochrony zdrowia... To tak jak powiedziałem, nie deprecjonujmy pana ministra Maciejewskiego. Nie, pani ja tego tak nie czytam. Więc nie siejmy takiej retoryki, bo to ale, absolutnie ale nie ten... Znaczy, pozwoli pan, żeby uważam, że nic się pani redaktor takiego nie stało. Natomiast chciałbym wrócić do najważniejszej kwestii, bo tam na tym szczycie prezydenckim padły bardzo ważne słowa i nie wypowiedział ich polityk, tylko wypowiedział jej szef Naczelnej Rady Lekarskiej, pan doktor, pan Jankowski, Łukasz, który powiedział, że to nie jest tak, że nic się kompletnie nie dzieje, bo on widzi tendencje. Takie same problemy były za rządów PiSu, podobne problemy są dzisiaj. Nie dlatego, że jest mało środków, tylko dlatego, że po pierwsze medycyna i każdy logicznie myślący to wie, idzie do przodu. Jak się rozwija medycyna, to wymaga większych nakładów. Ale już my leczymy kropki, lepiej, proszę. My potrzebujemy kupować lepszy sprzęt diagnostyczny. To wszystko kosztuje. Więc, i jeszcze Łukasz też tak, 200 nie, ponad miliardów. Moment, bo chcę, żeby redaktor, wszyscy się 200 ponad miliardów na ochronę zdrowia zostało przeznaczone w następnym budżecie. To są gigantyczne środki i to jest odpowiedź na zarzut, czy też prośbę pana doktora Jankowskiego, który powiedział z jednej strony zwiększajmy nakłady, a z drugiej strony szukajmy rozwiązań systemowych. I to robi dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Szuka rozwiązań systemowych nie kosztem pacjenta, tylko kosztem uszczelnienia systemu w taki sposób, żeby te pieniądze, które są dokładane, a będą dokładane sukcesywnie, nie rozchodziły się gdzieś na boki. Łukasz Schreiber, czy jesteśmy skazani na to, żeby były zawsze dwa szczyty, bo pan wspomniany już doktor Jankowski apelował o jeden szczyt w sprawie ochrony zdrowia. Czy jest możliwa ponadpolityczna zgoda w kwestii ochrony zdrowia i czy należy wprowadzić górne limity zarobków dla lekarzy w publicznej ochronie zdrowia? Dobrze, to pozwolę sobie kilka rzeczy uporządkować. Tak, ale mamy dyskusji. Jeszcze, wie pan, 4 minuty. Chciałabym, żeby się no jeszcze wypowiedziało dwóch gości. Przed chwilą wszyscy. Mili państwo, jest tak, jak było się w opozycji, prawda, opowiadaliście straszliwe głupoty. Atakowaliście Prawo i Sprawiedliwość, twierdząc, że to wszystko się da tak zrobić za dotknięciem czarodziejskiej luzki. Sekundę. Mówiliście, tak, mówiliście, jedni z was mówili, że lekarze będą dzwonili do pacjentów, inni, jak Platforma, mówili, że wszystkie limity będą całkowicie zniesione. Atakowaliście nas za wprowadzenie składki zdrowotnej. Tej, która dzisiaj i tak wam pozwala. Jasne, nic nie dała. Oczywiście, że nic nie dała. Dobrze. Przedsiębiorców tylko dobiła. Wie pan co? Znaczy, takie głupstwa, przepraszam, może pan oczywiście opowiadać, ale to nic nie zmieni faktu, że no właśnie te środki, które znacząco wzrosły, dzisiaj i tak z tego częściowo korzystacie. Jaki jest jeszcze problem? Bo jak rozmawiamy poza... Tak, problemem jest to, że niestety... Wbrew temu, co mówił tutaj pan minister, jest sytuacja zupełnie inna. Wy chcecie oszczędzać absolutnie na pacjentach. Taki był pomysł tego, pani minister. Ale panie pośle, no proszę o uczciwość. Taki był pomysł pani minister Leszczyny, z którego się na szczęście wycofała, zamykania porodówek. Taki jest teraz pomysł. Ile porodówek zostało zamkniętych przez 8 lat rządów PiSu? Tutaj wczoraj wiceszef NFZ-u i mówił, że 80. A ile podwyżek Platformy 20? Dobrze, ile podwyżek daliście pielęgniarkom? Zupełnie na dziko. Planowano zamknięcie dużo większej ilości tych porodówek, ponad 100. No, ale na za szczęście, waszych czasów 80 porodówek zostało zlikwidowane. Ale tu widzi pani, to jest zupełnie, nie rozumiemy o co chodzi. Aha. To, że liczba urodzeń się zmniejsza, to jest jedno. A tam w związku z tą reformą... Ale proszę nie przeszkadzać, pan Konrad Frysztak. Właśnie chodziło o to, że niektórzy ludzie by dojeżdżać mieli po ponad 100 kilometrów. Znaczy, tak było absurdalnie to wszystko wymyślone. Teraz proponujecie, szukacie cięć znowuż na pacjentach. I teraz nie. Tak. No jak nie? Nie. Ale to już wczoraj to premier prostował. To nie jest to rzeczywiście... Ten zostało zdementowane. Dobrze. Zobaczymy, jaki będzie tego wszystkiego efekt. Wydatki. Mówię o tym jeszcze w tym względzie, że mamy budżet.